15. Překonala jsem první 3 metry stezky, když znovu udeřila magická vlna. Zasáhla mě jako výstřel z brokovnice. Vzduch mi vyšel z plic v překvapeném výkřiku, srdce se mi sevřelo do pevného uzlíku, předklonila jsem se a chytila se za hrudník. Bolest mě konečně propustila v opojném návalu moci, rozšiřujícím se skrze žíly a tepny do cévek a vlásečnic, dokud mi celé tělo nespívalo magií. Popadla mě rozjařenost a zvedla mě ze země, jako by mi ze zad vyrazila křídla. Kolem, kde si hluboko v zeleni, se otevřely květy podobné růžovým a bílým hvězdám. Větve šustily. Šlahouny se plazily kolem. Vzduch naplnila směsice kořeněných vůní sladkých jako med, lehce připomínaly vůni růží. Derek se vynořil ze zeleného přítmí, tichý a nenápadný, na sametových chodidlech. Pozoroval mě vlčíma očima z lidské tváře. Potlačila jsem bezděčné zachvění. Upír dřepěl na jedné straně cestičky, opíral se o zeleň a lehce se třásl, hlavu přitisknutou k hrudníku. Krvesaj zvedl zrak. Oči mu plály jasnou červení. Otevřel ústa, ale nevyšel z nich žádný zvuk. Ukázal mi tesáky, dvojici nežloutlých zabijáckých nástrojů. Já mu ukázala šavly. Sice mám jen jeden zub, ale je delší než ty tvoje a dokáže zcvrklé maso na tvých kostech proměnit v kapalinu. Není důvod se znepokojovat, odtušil Ghastek. Je docela krotký. Upír se připlazil po stezce, nahrbil hřbet a pak se mi otřel o nohu jako kočka. Musela jsem zapojit veškeré sebeovládání, abych s odporem neucouvla. Udělej to znovu a zabiju ho. Tvá averze k nemrtvým ve mně vždycky vzbuzovala zvědavost. Co tě na nich tak rozčiluje? Upír je chodící mrtvola. Line se z něj nekromantská magie, z níž se živoucím bytostem zvedá žaludek, nemá vlastní vědomí a kdyby se mu nechala volná ruka, zabíjel by, dokud by nezničil všechno živé. A pak by sežral sám sebe. Co by se mi na něm mělo líbit? A co bylo nejdůležitější, upíry vytvořil Roland. Byl jeho dílem. Jejich užitečnost dalece překonává těch pár nevýhod, řekl Ghastek. Ukázala jsem zbraní na cestu. V tom případě jdi první. Využijme trochu té jeho užitečnosti. Ghastek se ujal vedení. Vydali jsme se husím pochodem hlouběji do lesa. Upír, člověk v půli cesty k proměně ve zvíře a moje maličkost, jež náš průvod uzavírala. Zelený baldachín se snížil tak, že jsem si musela téměř dřepnout, abych se dostala dál. Prodrala jsem se skrz, větvičky se mi zachytávaly za cop. Konečně jsme se vynořili na mítině. Rovné a hladké kmeny vysokých borovic připomínaly stožáry obrovské skryté lodi. Jejich větve se navzájem dotýkaly, filtrovaly světlo, dokud z něj nezbylo jen příjemné nazelenalé příšeří. Na zemi ležela tlustá pokrývka desítek podzimů, jehličí nasáklé vodou se pod mou vahou lehce prohýbalo. Vzduch voněl svěží vlhkostí. Po naší levici se ozývalo tiché bublání vody, přelévající se po člověkem vytvořených kaskádách. Upír vyskočil na nejbližší borovici a usídlil se 3,5 metru nad zemí. Tělo držel téměř kolmo ke kmeni. Na 2 hodinách, zašeptal Derek. Za borovicemi se rozkládala paseka zalitá sluncem. Mezi mítinou a námi stála žena. Byla plnoštíhlá, postavu měla sice pevnou a silnější, ale bez přebytečného tuku. Z ramení splývaly jednoduché černé šaty, jejich lem dosahoval až na zem. Silné paže měly stejně zlatavou barvu jako kmeny borovic. Maska stepaného železa jí skrývala rysy. Nahrazovala je oválnou stylizovanou tváří s objemnými loknami, jež se jí paprskovitě rozbíhaly kolem obličeje. Při bližším pohledu jsem zjistila, že nešlo o sluneční paprsky. Ty by neměly šupiny a tlamy stesáky. Maska Gorgony Medúzy. Můj vtípek o medúzách v jámě v úlech se začínal stávat skutečností. Já a ta moje nevymáchaná huba. Příště si místo toho představím skladiště plné roztomilých chlupatých králíčků a bude. Zastupuji řád, oznámila jsem jí. Vyšetřuji zmizení sesterstva Vrány. Toto je můj spolupracovník. Kývla jsem k Derekovi. A tohle je můj další spolupracovník. Kývla jsem k Upírovi. Žádám, abych byla předvedena k věštkyním. Žena neřekla nic. Minuty uplývaly jedna po druhé jako jehlice padající z borovic. Ve starověkém Řecku dokázala Gorgona proměnit v člověka pouhým pohledem v kus kamene. Po levici vyrůstala pěkná, velká borovice. Pokud si ta ženština sundá masku, dávám se na útěk. Perseus, jenž konečně Medúze usekl hlavu, měl alespoň štít jako zrcadlo. Já neměla nic. Ani zabíječ by mi nepomohl, čepel měl mapnou. Žena se k nám otočila zády a vyšla na sluníčko. Následovala se mi. Dlážděná stezka se stáčela z lehounka doleva a pak doprava v jemné vlnovce. Jak čarodějka šla, vlem černých šatů z plochých kamenů zametal nečistoty. Hadi na masce jí zakrývali i zbytek hlavy, jako by na sobě měla bizarní motorkářskou helmu. Jediné, co jsem zahlédla, byl pruh tmavší kůže těsně nad mělkým výstřihem. Po obou stranách stezky se rozkládala rozlehlá bylinková zahrada. Kytky a traviny někdo rozdělil do řad, v dálce je ohraničoval hustý plot stále zelených keřů. Bazalka, řebříček, sytě červené květy máku, žluté chrpy, keříčky jetele, bílé deštníčky bezinek. Čarodějky vůbec nemusely opouštět park, aby někde sesbírali divoce rostoucí květiny. Většina kultů používala při rituálech víceméně podobné rostliny, takže bylo výhodné pěstovat je přímo u schromaždiště. Paměť mi našeptávala, že by tady měla někde být velká travnatá plocha, ale za bylinkovou zahradou se znovu zvedaly k nebesům stromy, velké dříny a duby pokryté španělským mechem. Stromy vypadaly příliš staré na to, aby tady vyrostly přirozeným tempem. Nedokázala jsem si vzpomenout, proč jsem věděla, že tu byl kdysi trávník, jednoduše jsem si to pamatovala. I fontány. Spoustu trysek, z nichž stříkala voda. A ženu. Velmi vysokou ženu, která se často smála. Jenže místo tváře mi paměť nabídla jen rozmazanou skvrnu. Derek nakrčil nos. Na okamžik jsem se na něj zadívala. Zvíře odtušil. Podivné. Jaký druh? Nejsem si jistý. Stromy se před námi rozestoupily, odhalily kopeček usazený ve středu obrovské mítiny. Vypadal spíš jako pravěká mohyla, zdvihal se přímo mezi rostlinami jako klobouk kolosálního hřibu. Tráva a kudzu latinsky Pueraria lobata, popínavá rostlina do Spojených států dovezená v 19. století z Japonska. Zprvu se používala pro okrasné účely, brzy se ale ukázalo, že jde o invazivní druh. S přemnožením kudzu se potýkají především jihovýchodní státy USA. Patří mezi ně i Georgia, to znamená i oblast Atlanty poznámka překl, pokrývali pahorek jako zelený povlak, ale na samém vrcholku se dal zahlédnout kamenný podklad. Hladký, leštěný tmavý mramor se zlatými flíčky, protkaný nitkami malachitu. Kdybych někdy narazila na tak hezký pahorek mramoru, pochybuju, že bych ho nechala takhle zarůst. Napodobitelka Medúzy obkroužila kopeček a pak se zastavila. A my s ní. Ghastek poslal upíra nahoru na skálu, takže tam mezi kudzu vyčníval jako vyzáblý ghůl. Derek kýchl. Zdravíčko. Kýchl znovu. Z pouzdra na opasku vytáhl čutoru a vymyl si nosní dírky. Průvodkyně čekala. Stáli jsme tam s ní. Větvemi stromů povíval lehký vánek. Ptáci zpívali. Slunce, navýsost pobavené naší přítomností, se nás snažilo usmažit. Upír vyskočil z čista jasna do vzduchu a přistál 3 metry za námi. Derek zavrčel. A znovu kýchl. Zemí otřáslo hluboké zadunění. Ucouvla jsem. Kopeček se zachvěl a pak se začal zvedat čím dál víc. Travnatá zem z něj odpadávala po těžkých drnech. Spod kudzu se vynořila obrovská hnědá hlava, kůže z ní visela ve vrásčitých záhybech. Zíral na mne pár očí, černých a zářivých jako 2 gigantické kusy antracitu. Želva. Zapátrala jsem. Ani stopa po magii. Ve vzduchu nebyla cítit vůně pálených trav, obvykle spojovaná s vyvoláváním iluzí. Objevila se před námi nefalšovaná žijící želva. Křivka obrovitánské tlamy se rozšířila. Čelisti se rozevřely a před námi zazýval černý chřtán. Obrnila jsem se před vlnou želvýho dechu, ale zevnitř nevyšel žádný zápach. Pramáti všech želv si položila bradu na trávu a nechala tlamu otevřenou. Dobře, teď už jsem viděla úplně všechno. Naše průvodkyně sklonila hlavu a ukázala želvě do tlamy. Tam, přikývla. Chcete po nás, abychom šli do želvy? Další přikývnutí. Ale vždyť žije. Znovu pohyb hlavou. Dolů a nahoru, Ne, Derek opět kýchl. Musím říct, že odsud vypadá poněkud nepravidelně. Ghastekův hlas překypoval nadšením. Je jednoduché být bláznivě šťastný při objevování čehokoliv, když vám nehrozí přímé nebezpečí, že vás někdo spolkne. Střelila jsem po upírovi pohledem. Jak rychle bys dokázal tu věc roztrhat, jestli nás sní? Krunýř je dost tlustý. Museli bychom se prodrat skrze krk. Pokud by zatáhla hlavu do krunýře, znamenalo by to prosekat se velkou spoustou tkáně. Jinými slovy, pokud nás sní, tak jsme v prdeli. Hrubé, nicméně pravdivé. Otočila jsem se zpátky k průvodkyni. Jdete s námi. Zavrtěla hlavou. Fajn plán. Uvítat důvěřivé cizince, trochu se s nimi projít a pak je naservírovat obří želvě. Želvu nakrmí a zároveň se zbaví nezvaných příchozích. A všichni jsou spokojení. Cítíš z ní něco, Dereku? Postoupil dopředu, zhluboka se nadechl a pak se zhroutil v záchvatu kýchání. Mám s sebou jen jednoho vlkodlaka a zrovna musí být alergický na želvy. Proč já? Něco kyselého. Zvířecí dech. Zavrtěl hlavu. Cítím jen vodu. A kytky. Zamířila jsem špičkou zabíječe na průvodkyni. Jestli nás sežere, zabiju ji a pak se vrátím pro tebe. Průvodkyně znovu přikývla. Neustoupila o krok ani s hrůzou neutekla. Asi jsem nevypadala dost děsivě. Možná bych měla zainvestovat do nějakých rohů nebo tesáků. Jdu dovnitř. Vy dva si klidně zůstaňte venku. Sehnula jsem se a vstoupila želvě do tlamy.